Choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały. Choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Idzie rako, niebo rako, jak ugryzie, będzie znako. Znakowane panie przedkładają stanie na poznanie tego jedynego, uwagi godnego pana kapelusza, jego dusza tak często się wzrusza i wyrusza na tropy. Pani Penelopy, noszycie głupoty, ustawią swoje stopy, kłopoty wynikały z braku roboty, nawijania panią czarowania co rana, a one panie wystrojone lale we szpileczkach, o też w majteczkach. Pokazały mu okrutne swoje skarby, bałamutne to smutne, okrutne do natury przegięcia. Wzięła go swe ręce, skrzywdziła niemiła i cięcia. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Zaszczona dama sama szuka asa, kasa, a on walet choćby w karnawale. Stale obserwuje z ukrycia kulminację spożycia, jak w pokoiku, na stoliku. Na nierównym podłożu włożył w pościeli się, mieli jej ciało, jak gdyby czegoś szukało. Grata jest nie fair, dla panów z wyższych sfer, smerfety w bety. Kim pójść wybierały, patrzały czas cały, portfel jego za mały, by go chciały. Co jedna na szpilkach, co chwilka zaczepiany przez panów z banany, do obróbki jego smutki. Z obserwacji owej sytuacji, widok gracji, każdą nocą złotą z ochotą próbował się dostać, zagadać postać, wydostać z siebie potrzebie, jaki jest jego stan ducha. Zabierucha amantów sztucznie wspaniałych, niby doskonałych, przeciwnie do niego romantyka tego, który ma serce. Jedyny w tej gierce oddaje się cały, lecz dla nich za mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Mieć wszystko w dłoni, takim być jak oni, marzeniu chcę dogonić rzeczywistość, na szczyt swą męskość wyłonić się znikąd. Pragnie jak nigdy dotąd, postępu źle, daje mu znak, że idzie jak rak. Na wstecznym biegu jedzie, nie ku przecie, lecz w tył. Z myślą walczył, że jest taki mały, taki niezauważany wśród dam, całkiem sam, choć głowa jego ma całkiem niezły ram. Ale ona to olewa, pragnie tylko kasy, opalonej rasy ze złotem i młotem, tam i z powrotem. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak, wszystkiego olewały, choć był wspaniały, doskonały, dla nich zbyt mały. Tak.